Gran Turismo 7 fejlesztőit azzal vádolják a játékosok, hogy agresszív mikrotranszakciós vásárlásra próbálták kényszeríteni a saját közönségüket, akik már azért is jó sokat fizettek, hogy egyáltalán megszerezzék a PlayStation játékot. A vásárlók dühe odáig vezetett, hogy a Metacritiken 1,7 pontra süllyedt a PlayStation 5-ös verzió értékelése. Ennél alacsonyabb pontszámmal rendelkező Sony exkluzív játék jelenleg nincs az oldalon. A Gran Turismo 7-ben a mikrotranszakciós rendszer élesítése után sokan azzal szembesültek, hogy akad olyan járgány is, amely nem kevesebb, mint 3 millió játékbeli kreditbe, azaz 40 dollárba kerül. Tisztázzuk, mi az a Sony exkluzív? Ez az, amit csak PlayStation platformra hoznak, és jellemzően pont csak az új gépre, hogy legyen miért megvenni? Aha, igen. Tehát hasonló ahhoz, mint mondjuk a Trónok harca az HBO-nál, hogy legyen miért előfizetned, mert jön az új évad. Igen, mert a szoftver adja el a konzolt érdekes módon. Tehát, hogy mi ahhoz, hogy egy konzol így átüssön, ahhoz kell egy játék, és hogyha megvan az a játék, ami valami miatt így felkelti az emberek figyelmét, utána fogy a konzol, és ha már van konzol, akkor már könnyebben vesz az ember játékot is. De akkor tisztázzuk a mikrotranszakció fogalmát is. Mikrotranszakció az, amit gyorsabb lesz fél egy-két dolláros gyorsabb lesz a szellem a Pac-Manben? Van olyan játékmodell, szerintem ezt hívják freemiumnak, de aztán majd okosítson ki, aki akar a 0630-011-0725-ös számon, ahol a játék letöltése ingyen van, és gyakorlatilag a türelmeddel zsarolnak, vagy azt tartják sakban, végül is tudsz vele játszani egy nap durván egy 45 percet, megépíthetsz egy-két dolgot, amivel haladsz a kis motyódban, ami ott a feladat, hogy nem tudom, fegyvert épít, igazából már egy öldöklős játékban is farmot csinálsz, mert nevelsz egy távcsöves puskát, vagy nem tudom. Szóval van benne egy kis tamagocsizás, és ha nem győzött kivárni azt a 24, meg 48, meg 12 órát, amíg az a mostanában megszerzett kegytárgyad, akármit, amivel a játékot folytatod, az elkészül, akkor fizethetsz a helyi kis devizával érte, és ha olyanod nincsen elég, mert nem szerezted meg idő alapon, akkor megszerezheted vásárlás alapon, és ezek nem kerülnek sokba, tehát tudsz venni egy dollárért néhányat, meg mondjuk 20-30 dollárért nagyon sokat, nem ilyen 1-200 dollárokra akarnak lehúzni, ezt hívják mikrotranszakciónak nagyjából ezeket az összegeket. Játékon belüli vásárlás, az a lényeg, de amit az Oszi mondott, az még szerintem egy viszonylag korrekt dolog. Ott ugye legalább ingyen volt a játék, és egyébként igen. Játszhatsz vele ingyen egy igen. Nap, egy kb. Egy órát, ha nem egész nap azt akarod csinálni. Hát igazából nagyon belassítja, tehát nem az történik, hogy naponta 20 percet tudsz teljes értékű játékélményt kapni, hanem egész egyszerűen ahhoz, hogy mondjuk elindítsad, én ilyen stratégiai játékokat ismerek, mondjuk, hogy elindítsad már a seregedet egy ilyen online játékba, hát az, mit tudom én, 1-2 hét. Most azért ezt nem biztos, hogy mindenki kivárná, hanem inkább úgy dönt, hogy jó, akkor kifizetem a kardokat, kifizetem a páncélokat, és egy-két óra múlva már megcsapok valakit, meggyakok valakit az online közösségbe. A South Park sok Emmy-díjas epizódja közül talán a leghíresebb a World of Warcraftos volt, ha még emlékeztek. Igen. A hallgató kedvére, akkor gyorsan összefoglalom, az a lényege, hogy felbukkan a játékban egy online játék, egy karakter, aki elpusztíthatatlan, és a beginner játékosokat is... Mindenkinek elrontja a játékélményét. Igen, kardére hányja, és mindenkinek elrontja a játékélményét, és ezért a srácok összefognak és megpróbálják legyakni, de természetesen nem sikerül, viszont egyikük rájön arra, hogy ha kimennek az erdőbe, mármint a játékban kimennek az erdőbe vaddisznókat élni, az 2 tapasztalati pontot ér. És hogyha összegyűjtenek több millió tapasztalati pontot ilyes formán, tehát hogyha kimennek az erdőbe és hónapokon keresztül csak vaddisznókat ölnek, akkor összegyűlik annyi tapasztalati pontjuk, amivel már olyan fegyverzetet és olyan páncélt és olyan, nem tudom, eszközöket vásárolhatnak, amivel legyakhatják ezt a minden szabályt áthágó főellenség is, és tényleg hónapokon keresztül semmi más nem csinálnak, csak játszanak. Az egyik legundorítóbb jelenet a South Park történetében az, amikor... Ilyen chips halmok közepén bepattanásosodott tinédzser gyerekek fekve számítógépeznek ilyen fejhetszetekben. Igen, hogy mem, még a szokottnál is kövérebb, pattanásosabb is kövérebb, és az anya beront egy ilyen laborral, és a Cartman alá tartja, aki elvégzi a laborba a dolgát, mert egyetlen másodpercet sem veszíthet igen a játékból, hiszen addig se gyűjt vaddisznőléssel tapasztalati pontokat. Tehát, hogyha akkor már létezett volna ez a fizetős modell, akkor menék, nem lettek volna kénytelenek hónapokon keresztül vaddisznókat venni az erdőben. Létezett ez a modell, csak a vaddisznó, azt gondolom, ingyen pontszerzési lehetőség volt. Azt hiszem, volt egyébként, mert a játékon belül az már régóta van, hogy a játékon belül lehet kereskedni ezzel-azzal. Tehát mondták, hogy vannak pont a World of Warcraftban, hogy olyan ázsiai meg mexikói emberek, akik reggel bemennek a hivatalba, ami egy ilyen nagy kompjúterfarm, leülnek a számítógép elé, és egész nap mondjuk... Ázsiai esetében legugolnak. Igen, és egész nap mondjuk kardot kalapálnak. És a kard kalapálásból legyártanak 100 000 kardot, és akkor azt így el lehet adni a gazdag amerikaiaknak, akiknek nem kell azt a fél órát megcsinálni, amikig kalapálnak egy kardot. Vannak, akik karaktereket fejlesztenek, és a karakter, hát a usert adják tovább. Igen. Nagyon igen. Kemény. És nyilván a játékfejlesztők azok rájöttek arra, hogy ezt az egész rendszert... Azt meg lehet adóztatni. Igen, azt a saját profitjuk szolgálatába állíthatják. De ha eddig sem volt ismeretlen ez a modell, akkor ez az eset miért ér el a korábbiaktól? Vagy mitől durvább ez, vagy szokatlanabb? Egyrészt egy olyan játékról van szó, ami exkluzív, tehát ezt lehet, hogy ezért érkeztél PlayStation 5-öt vásárolni. Másrészt kifizetted ezt a játékot, ezért azt gondolnád, hogy játszhatsz vele, mégis tartalma. Tehát két helyen próbál bevételhez jutni. Ehhez nincsenek hozzászokva. Nekem egyébként felmerülne, hogy az előfizetéses modell az mennyivel igazságosabb lenne, de azért játékok esetén értem, hogy ez jó, meg értem, hogy a lopásvédelem miatt az online bejelentkezés az egy nagyon, az tényleg nagyjából megoldotta ezt a 4-5 évtizedes szoftver hamisítási hacacárét. Ugyanakkor csak azért, mert online bejelentkezés szükséges, nagyon remeg a kiadóknak a keze, hogy előfizetési díjat szedjenek a játékért. Engem nagyon meglepne, ha vettem decemberben egy biciklit, és nyáron jönnének, hogy a fél éves díját most akkor megint be kéne fizetni. Tehát, hogy a játékok esetében legyen az egyébként számítógépes játék is, az ember több évtizede ahhoz szokott, hogy megvesz egy ilyen DVD-s doboznak tűnő valamit, és onnantól az addig az övé, amíg a gép ki nem hal alul. Tehát akkor ez olyan, mintha mondjuk lenne egy Netflix előfizetésem, és akkor csak a Netflix és van lenne benne egy videótéka, hogy hát ezek egy kicsit drágább jobb filmek. Hogy megnézhetem ugyan a Narcos összes évadának összes epizódját, de csak két hetente egyet. És ha egybe akarom lehúzni a sorozatot, akkor viszont újabb dollárokkal kell kínálnom. Ezt azért látom jönni, hogy az HBO két epizóddal indít minden sorozatot, a Netflix mindent kipakol egyszerre. Dönthetne úgy, hogy marad az egyszerre, de az plusz pénzes. Istenem, megint kitaláltam valamit. Egyébként az HBO-nak már volt egy ilyen botránya, hogy azt hiszem megvásároltak valami nehéz súlyú döntőt, és az előfizetéses csatornájukon lehetett előfizetni arra, hogy azt megnéz $40 vagy valamilyen, tehát egy jelentős összegért. A mikrotranszakció az egyébként jelen van a játékokban, de én úgy tudom, meg úgy tudtam, hogy azért ezzel próbálnak mértékletesen élni a cégek, és inkább az esztétikai élményt, tehát maga az, hogy a játék élmény ehhez nem jutsz hozzá, azért, mert nem vásárolsz, különösen egy olyan játéknál, amit meg kell venni, azért az nem történt meg itt, meg megcsinálták azt, hogy egyszer csak jött egy frissítés, ilyen teljesen váratlanul, és egész egyszerűen annyira belassították a normális módon a kreditszerzést, amivel tudsz előre haladni a játékba, hogy kvázi a játékosok azt érezték, hogy kényszer alatt vannak, hogyha meg akarják kapni a játékélményt, meg akarják kapni a gyors, jól vezethető járműveket, akkor bizony a zsebükbe kell nyúlni, és hát azért a $40 egy autóért, amit megveszel egy játékban, amit kifizettél, az... Mennyibe kerül maga a játék? Ilyen $50-100 gondoljak? Hát szerintem igen. Tehát így közel olyan összegről beszélünk, amit kiadtál a játékért. Igen. Azért, ha üzletként tekintek rá, az, hogy azt állítjuk, hogy vagy az előfizetéses, vagy az egyszer megváltásos, vagy az egyszer megváltás plusz játékban vásárolható bevétel, ezek közül, ha csak egyet választanál, vagy áttérnél egy másikra, nem ugyanazt a közönséget érni, de más emberek más formában hajlandóak fizetni. Valószínűleg a legnagyobb bevételt úgy tudják megkapni, ha ezeknek egy kombinációját alkalmazzák, amelyből mindegyikkel hozzá lehet jutni a játéknak valamilyen korlátig, valamilyen részéhez. Igen, de én szerintem pont... Bármilyen ízléstelen is. Pont az a fontos tanúság ennek a dolognak, hogy megint tipikusan látunk egy olyan területet, amit nem szabályoz rendesen az állam. Valójában bármit megtehetnek ezek a szoftvercégek, bármilyen gátlástalan manipulációval lehúzhatják az embereket, akiknek egy jelentős része egyébként gyerek. Tehát itt azért egy szerintem erősen súlyosbító körülmény. A mögötte lévő pénztárca az gyakorlatilag minden egy dollár esetén az anya használhatom, mert megint a kreditkártyádat üsd be a kódot, léci. De ez nem az a helyzet, bocsánat, csak előkerült az állam, mint lehetséges szabályozó ebben a helyzetben, ahol az emberek a pénztárcájukkal, illetve a szoftvertől való elfordulásukkal szavaznak arra, hogy ez a modell nem tetszik nekik. Tehát nem kell feltétlenül ebbe szerintem bevonni az államot, meg kell várni, hogy egyébként ez a modell érvényre jut-e vagy sem, legalábbis én ezt gondolnám. Én még nevetségesnek is tartom, hogy az állam ezzel kellene elfoglalkozzon. Értem az igazságtalanságot, vagy lehet, hogy ha ez egy üzleti szinten olyan igazságtalanságokat jelent, ahol két üzlet egymást, hogy mondjam, nagyon nagy erőkülönbséggel tudja felfalni, akkor versenyhivatal jellegű beavatkozásra szükség lehet, de az, hogy ez egy ilyen fogyasztóvédelmi dolog lenne, az állam erős, fogyasztóvédelem az megállhat. Az maga a... Ez nem egy üzleti, ha ez üzleti modell, akkor bármilyen csalás üzleti modell, mert az történt, hogy te vettél egy játékot, majd jött egy frissítés, és egyszer csak az, amit te elértél normálisan mondjuk egy óra alatt, az 15 órába került, és azt mondták neked, de viszont, hogyha adsz 40 dollárt, akkor, akkor megkapod az autót. Tehát, hogy ezeket üzleti modellnek nevezni, az a legvégtelenebb cinizmus, és szerintem az, hogy az állam, hát könyörgöm, az állam mindenhol jelen van, az állam szinte minden szabályoz, minden egyes szerződés, minden egyes bemész bármilyen boltba, hogy ott mennyi szavatosságot kell adni, milyen minőségűnek kell lennie, mindent megmond az állam. Tehát, hogy itt nem létezik... Itt a tájékoztatással kapcsolatban lehet szerintem változás, úgy, ahogy a bankos apróbetűben, vagy úgy, ahogy az App Store-ban, amikor megjelentek ezek az in-app purchase-ek, akkor nem feltétlenül jelölték már az App Store-ban, hogy amit veszel, az tartalmaz-e ilyet. És mostanra, már jó pár éve, ha ránézel egy applikációra, akkor látod, hogy az fizetőse vagy sem, amikor letöltöd, és ezen felül tartalmaz-e benne ilyen apró, talán a reklámokat is jelzik, de hogy tartalmaz-e további fizetés lehetőségét egyáltalán, és eldöntheted, hogy ez neked szimpatikus vagy nem, és le sem töltöd, ha olyan, ami további pénzeket várhat el. És valószínű, hogy a PlayStation-nek a sztóriában ez nem érhető el ugyanennyire, de lehet, hogy elérhető ez az információ, de ettől még ugyanúgy botrányos. Idősödő X-generációsként azon gondolkodom, hogy volt-e valamiféle hasonló élményem gyerekként, és egyébként eszembe jutott, hogy így volt ez már talán a budapesti Vidámpark esetében is, de a nyugati Vidámparkban, amivel jártam gyerekként mindenképpen, hogy az ember fizet egy belépődíjat, amikor bemegy. Egy meglehetősen borsos belépődíjat, és az esetek többségében az eszközökért is fizetni kell, amiket az ember menet közben használni szeretne, legalábbis a magyar modell ez volt. Aha. De volt számos olyan nyugati... Práterben is mindenért igen, Vidámpark, ahol jártam, ahol belépő. Egy viszonylag borsos összeget kell kifizetni a belépőért, viszont utána már csak sorba kell állni a megfelelő eszközök előtt ahhoz, hogy használasd őket, külön díjuk már nincs. Én a gyerekkoromban olyanra tudok vissza. Na jó, nem gyerekkoromban, de hogy ezt csinálják nagyjából a prostitúcióban is, hogy nagyjából a szerencsétlen kuncsaft megegyezik egy díjban, és az, hogy ez tulajdonképpen mi lesz a tartalma ennek a kellemesen eltöltött időnek, ez úgy ezt egy picit homály fedi, és mindig az, hogy ja, az nincs benne, de ezt különböző szakik is megcsinálják, hogy szétszereli az autót, szétszereli a házat, leszedi az ereszt, vagy tudod, már úgy megkezdi a munkát, de úgy, hogy nagyobb a baj, mint előtte volt. És akkor mondja, hogy ja, hogy úgy gondolta, hogy összeszereléssel, ja, hát az nincs benne az ajánlatban. Ez egyszerű ilyen nyerészkedő inkorrektség a kultúra nélkül végzett üzlet. Az biztos, hogy a prostitúció esetében egy ilyen döntés nagyon kielezett helyzeteket eredményezhet. Én egyébként például a mobilos játékoknál ott ugye például reklámban. Tehát ha nem fizetsz, akkor reklámot kapsz, ami szerintem egyébként nem... Elképesztő nyomorult várakozás egy nagyon-nagyon pici X megjelenésére, amivel be tudod szárni. Engem nem zavarna ez, csak itt is azt gondolom, hogy ahogy a televízióknál azt hiszem van szabályozva, hogy hány perc lehet mondjuk egy órába reklám, ugye, hogy ez van... Másodperce pontosan szabályozva. Másodperce. Nem értem, hogy miben más egy mobil játék, mint mondjuk egy mobil játék, amivel 100 millió gyerek játszik, mint mondjuk a TV2, amit néz csúcsidőben mondjuk 500 000 ember. Tehát egész egyszerűen ez a terület olyan elképesztően alulszabályzott, olyan elképesztően gátlástalan, pszichopátiás viszonyok vannak, hogy engem mindig megdöbbent. Személyes tapasztalásom is az, én egy játék van, amivel két játék volt, a Football Manager és a European Universal, amivel hosszú évekig játszottam. A Football Managert azért hagytam abba, mert minden évben kiadták újra nagyjából ugyanazt a játékot minimális fejlesztéssel, tehát egész egyszerű, csak annyi volt az élmény, hogy most aktuálisan láttad a csapatokat az aktuális felállással, illetve egy másik, a European Universal, amelyik körülbelül ugyanazt a játékot fejleszti éveken keresztül, és elkéri majdnem a 10-szeresét az árnak. A Netflixnek is van egy hasonló ilyen bontakozó botránya azzal kapcsolatban, hogy ugye ott rengetegen megosztják a jelszavukat, és akkor 3-4-en használják valakinek a jelszavát, de nem feltétlenül családi előfizetése van, hanem tudom én 2-t vagy 4-et streamelhet párhuzamosan. És akkor lehet, hogy 10 embernél van ott már ez a jelszó, és úgy döntöttek, vagy próbálkoznak elsütni azt, hogy az előfizetőre ráterhelnek egy dollárt per hó pluszban minden olyan ember után, aki látszólag vagy igazolhatóan nem az ő háztartásából lép be, és ez nem ő egy másik eszközön, hanem egy más ember az ő userével.